potrzebnej jesienią i zimą. Activita Miner Senior D3 znajdziesz w swojej aptece w bardzo dobrej cenie. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm. Więcej na vitaminer.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Jest 17. A zatem czas na serwis Trójki. Anna Kowalik-Brankati. O sytuacji i potrzebach Ukrainy rozmawiali w kwaterze głównej NATO Jens Stoltenberg i prezydent Andrzej Duda. Europejski Trybunał Praw Człowieka otworzył drogę do uznania Ślązaków za odrębny naród. W Warszawie pożegnano Lizę, 25-latkę brutalnie zgwałconą w centrum miasta. Ukraina potrzebuje pomocy. Obecnie mamy przełomowy, krytyczny moment, powiedział sekretarz generalny NATO po spotkaniu w Brukseli z prezydentem Andrzejem Dudą. Jens Stoltenberg dodał, że dzięki kreatywności i odwadze Ukraina pokazuje, że Rosję da się pokonać. Pomimo ciężkich rosyjskich strat, Putin nie wycofuje się ze swoich wojennych planów. Ukraina pilnie potrzebuje amunicji, a każdy dzień opóźnienia w amerykańskim kongresie ma wpływ na pole bitwy. Dziś rano najnowszy sondaż wśród obywateli NATO wykazał, że 2/3 z nich chce, aby ich państwo nadal wspierało Ukrainę. Spotkanie Andrzeja Dudy z Jensem Stoltenbergiem było związane z 25. rocznicą przystąpienia Polski do NATO. Prezydent podkreślił, że przez te ćwierć wieku nasz kraj zbudował w sojuszu silną pozycję. Kilkanaście tysięcy żołnierzy sił Sojuszu Północnoatlantyckiego jest w tej chwili w naszym kraju. Polska jest ważną dzisiaj częścią sojuszu na wschodniej flance, ważnym gwarantem bezpieczeństwa także i dla krajów na wschodniej flance. Nie tylko otrzymujemy bezpieczeństwo od naszych sojuszników, ale także niesiemy to bezpieczeństwo. Sekretarz generalny NATO chwalił polskie wydatki na obronność sięgające 4% PKB. Nietrzeźwy kierowca może od dziś stracić samochód. Zaczęły obowiązywać nowe przepisy w tej sprawie. Stanie się tak, gdy kierujący będzie miał co najmniej 1,5 promila alkoholu w organizmie. Policja w takich przypadkach zabezpieczy pojazd, a o jego dalszym losie zdecyduje sąd. Funkcja represyjna w przypadku samochodu jest jasna i rzeczywiście będzie odstraszać, mówi dr Michał Skwarzyński. Ekspert w zakresie prawa o ruchu drogowym zwraca jednak uwagę, że przyjęto model, który budzi wątpliwości konstytucyjne. Polski Trybunał Konstytucyjny już kiedyś orzekał o przypadku samochodu i orzekł, że on jest niekonstytucyjny. Z wielu powodów, dlatego że tak naprawdę wtedy mamy do czynienia z sankcją, która jest różna dla różnych sprawców, bo to zależy, jakim samochodem jechaliśmy. I mamy automatycznie orzeczoną sankcję, orzeczony przypadek. Jeden ponosi odpowiedzialność de facto na 2000, drugi na 200 tysięcy. No w państwie prawa takie sytuacje są absolutnie niedopuszczalne. A będziemy mieli też przypadki, które będą przypadkami granicznymi. Minister Sprawiedliwości zapowiedział już zmiany w tych przepisach. 6 osób ubiegających się o urząd prezydenta Warszawy zarejestrowała dotychczas Państwowa Komisja Wyborcza. Termin zgłaszania kandydatur minął o 16. O fotel prezydenta Warszawy ubiegać się będzie obecnie sprawujący tę funkcję Rafał Trzaskowski z Koalicyjnego Komitetu Koalicji Obywatelskiej. Rywalizować z nim będą Magdalena Biejat z Lewicy, Przemysław Wipler z Konfederacji, Tobiasz Bochański z Prawa i Sprawiedliwości, Janusz Korwin-Mikke z Bezpartyjnych, a także zarejestrowany wczoraj Romuald Starosielc z Ruchu Naprawy Polski. Choć komitety nie mogą już zgłaszać nowych kandydatów, teoretycznie lista ubiegających może się jeszcze wydłużyć. To ze względu na trwające procedury odwoławcze osób, którym komisarz wyborczy odmówił rejestracji. Pełna lista kandydatów ma być znana za kilka dni. Michał Fedusio, Polskie Radio. Pierwsza tura wyborów samorządowych 7 kwietnia. To moment historyczny, mówi o wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Stowarzyszenia Osób Narodowości Śląskiej. Łukasz Kochut, europoseł Nowej Lewicy, dodaje, że dla niego ważne jest teraz uznanie języka śląskiego za język regionalny oraz Ślązaków za mniejszość etniczną. Dla nas te dwie sprawy są bardzo ważne, kluczowe, tożsamościowe. Domagamy się tego od państwa polskiego. Domagamy się także uznania Ślązaków za mniejszość etniczną w Czechach, bo przecież w Czechach też 30 tysięcy ludzi zadeklarowało śląską tożsamość. I cieszę się bardzo, że dożyłem tego dnia i że możemy tą sprawę kludzić do przodku i walczyć o swoje. Wcześniej polski wymiar sprawiedliwości uznał, że stowarzyszenie nie powinno być zarejestrowane pod nazwą sugerującą, że Ślązacy są odrębnym narodem. Tłumy mieszkańców Warszawy pożegnały na cmentarzu północnym 25-letnią Lizę. Pod koniec lutego kobieta została napadnięta w centrum stolicy. Sprawca brutalnie ją zgwałcił i zostawił umierającą. W ostatniej drodze Lizie towarzyszyli najbliżsi. Partner, brat, który przyjechał na uroczystość z Białorusi, przyjaciele, znajomi i wszyscy ci, których poruszyła jej straszna historia. Żebyś nie powtarzała się taka sytuacja, ktoś potrzebuje pomocy, żebyś pomogli, może by Lizę to uratowała. Jestem tutaj, ponieważ się sprzeciwiam przemocy wobec kobiet. Przyszedłem pożegnać z koleżanką, którą się przeżyliśmy. Na prośbę rodziny zgromadzeni mieli ze sobą pojedyncze białe kwiaty, symbol niewinności. Nie wiem, te kwiaty tylko jedyne, co mogę zrobić dla Lizy. Zabójca Lizy, 23-letni Dorian S., przebywa w areszcie. Grozi mu dożywocie. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. 17:05. Na prognozę pogody zaprasza sponsor firma Invigo, producent herbicydów Fundamentum 700 WG do zwalczania chwastów dwuliściennych w zbożach. A w prognozie pogody o tym, że do końca dnia będzie się chmurzyć, nocą na zachodzie i północy możliwe deszcz lub mrzawka, tej nocy przymrozki na południu i wschodzie, minus 2, około plus 5 stopni w centrum, do 8 na zachodzie. Rano możliwe mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, a więc uważajmy, a w ciągu dnia jutro sporo chmur, po południu na zachodzie kraju przelotnie popada deszcz. Wiatr słaby, umiarkowany w górach i nad morzem, w porywach do 60 km na godzinę. Jutro dużo cieplej, od 9 stopni na Podkarpaciu, około 13 w centrum, do nawet 18 na Dolnym Śląsku. Na prognozę pogody zaprosił sponsor firma Invigo, producent herbicydów Fundamentum 700 WG do zwalczania chwastów dwuliściennych w zbożach. O ostatnim pożegnaniu Lizy mówiliśmy w serwisie informacyjnym, więcej za kilkadziesiąt minut. W popołudniowym zapraszamy do Trójki. W naszym cyklu 116-111 o przemocy rówieśniczej, zwłaszcza w ostatnich latach, jest bardzo poważnym problemem. Zatem dziś o tym powiemy. Przed wyborami samorządowymi o kulturze, która jest obecna i to bardzo w kampanii. Zastanowimy się, no właśnie, dlaczego? Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa. Dziś o urzędniczej, no powiedziałbym, takiej niemocy. Nasunęły mi się słowa profesora Bartoszewskiego. Nie opłaca się być uczciwym, ale warto. Vanessa Paradis w popołudniowym. Zapraszamy do trójki, 10 minut po godzinie 17. I o tym mówimy w serwisie, także mówiliśmy w naszej audycji. Zaczęły obowiązywać dziś przepisy pozwalające policji konfiskować samochody pijanym kierowcom. Dwie dwójki, siedem trójek. W Polsce istnieje prawo, gdzie przewiduje się konfiskatę mienia za kusownictwo i nikt nie protestuje, jeżeli konfiskują samochód kusownikowi, który uczestniczy w kusowaniu na szczupaki, nie wiem, na jakieś inne rybki. Natomiast kierowca, który uczestniczy w przestępstwie i potencjalnie niesie śmierć lub kalectwo ludzi, i jest tutaj wielki problem z zawieraniem. Zapraszamy do trójki, małpa.polskieradio.pl, nie tylko telefonicznie, dwie dwójki, siedem trójek, także mailowo i smsowo 713 3, 5. Czekamy na Państwa sygnały. No, Państwo zadają pytanie dodatkowe, chyba retoryczne, czy w praktyce ten przepis, który dziś wszedł w życie, nie będzie kolejnym martwym przepisem. 11 minut po godzinie 17. Zadajemy także ważne pytanie, no i oczywiście stawiamy pewną tezę. Wybory samorządowe. Sprawdzam. No właśnie, sprawdzamy, jak to jest z kulturą, bowiem w obietnicach przedwyborczych obecne. No a później, no właśnie, zaraz to wyjaśnimy, bo parki, place zabaw, nowe drogi, ścieżki rowerowe, lepsze szkoły i szpitale. Kandydaci na radnych, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w wyborach samorządowych obiecują wiele. Jest jednak taka dziedzina życia, którą z reguły pomijają. No oczywiście kultura w obietnicach wyborczych, a i owszem, a potem w konkretnych działaniach samorządowców nie ma za dużo miejsca dla siebie. Dlaczego? O tym w dzisiejszym cyklu. Kuba Witkowski. Pruszkowiacy. Zespół, którym miejscowy samorząd bardzo się chwali. Dumny jestem z faktu, że między innymi zespół tańca ludowego Pruszkowiacy wystąpił i zaistniał na płycie Czesława Muzila. Przyznaje prezydent Pruszkowa Paweł Makuch. Nie tak dawno dowiedziałem się od dyrektora, że ta płyta została nominowana w tym roku do Fryderyków. Ale w kulturze dzieje się i to dużo, także w pobliskiej gminie Leszno, która leży na obrzeżach Puszczy Kampinoskiej. Duża scena plenerowa z muzykami stopowej, rockowej sceny. Wylicza Emilia Frydrych, szefowa miejscowej świetlicy. Mamy tam przeróżne zajęcia, no oczywiście tak jak w domach kultury, rozwijające talenty, ale mamy też inicjatywy. Mamy pracownię Orange we współpracy z Fundacją Biznesową. Mamy Puszcza Inspiruje i to są moje autorskie wędrówki w Puszczę, jak również produkcja filmów we współpracy z autorami projektu badawczego Zaborów. Pozornie pod tym względem oba samorządy wyglądają tak samo. Mapa kulturalna tych miejsc nie jest pusta. Tyle, że jeśli przyjrzeć się już szczegółowo, wcale nie jest idealnie. Nie wyobrażam sobie pracować z tak małym budżetem przez kolejne 4 lata. Mówię to wprost. I w Pruszkowie, jeśli zapytać miejscowych, podejście samorządowców do kultury też budzi wiele zastrzeżeń. Zresztą tak jest niemal w całej Polsce, chyba że mowa o bardzo dużych miastach. Niestety problem dotyczy nie tylko braku pieniędzy. Kultura potrzebuje przede wszystkim świadomości, że instytucje kultury posiadają autonomię. Stwierdza Paweł Kamiński, szef Stowarzyszenia Dyrektorów i Dyrektorek Samorządowych Instytucji Kultury. Często też instytucje kultury są ręcznie sterowane, instrumentalizowane. Co gorsza, w trwającej właśnie kampanii wyborczej kwestia kultury też praktycznie nie istnieje. Jeśli są to komunikaty, to są bardzo ogólne i w zasadzie nie wiesz, co to oznacza, że chcemy stworzyć więcej miejsc na kulturę, na integrację społeczną. Może częściej tam się integracja społeczna pojawia niż działalność na rzecz twórców, artystów i menedżerów kultury. I pytanie, z czego to wynika? Tym bardziej, że wspieranie kultury to jedno z zadań samorządów. Stawiam tezę, że w przypadku bardzo wielu kandydatek, kandydatów, to nie jest sexy. Ocenia Sebastian Dropczyński, spin doktor i ekspert w zakresie marketingu politycznego. Dlaczego nie jest sexy? Bo społeczeństwo najprawdopodobniej tego nie oczekuje, aby potencjalni włodarze, potencjalni radni dyskutowali, rozmawiali z nimi o kulturze. Tyle, że to uogólnienie, a dowodem na to może być właśnie gminne Leszno. Podwarszawska wieś oznacza tyle, że mamy z jednej strony tą społeczność, która jest tam od dawna, ma swoje korzenie właśnie w tamtych stronach, ale mamy duży tą część społeczności napływowej. Ta społeczność ma też inne oczekiwania. Chce czegoś więcej niż tylko klub seniora czy dożynki. Natomiast szybciej i częściej w badaniach, w wyborach samorządowych tych roku 2024 wyborcy wskazują na to, że oczekują dalszych inwestycji pod kątem ścieżek rowerowych, chodników, kanalizacji, parków dla psów. Rzadziej, znacznie rzadziej pojawiają się hasła z kulturą na ty. Stąd frustracja niektórych osób ze świata kultury, które postanowiły wziąć sprawy w swoje ręce. Podczas tych wyborów znacznie więcej osób z sektora kultury kandyduje do rad gmin, powiatów, czy też w niektórych przypadkach na wójtów czy burmistrzów. Na ile skutecznie, okaże się 7 kwietnia. A już jutro w naszym cyklu sprawdzimy, kto rządzi w samorządzie. 2:07, 16 minut po godzinie 17:00. Przypomnę, prawie połowa uczniów szkół podstawowych, którzy natrafią na trudności podczas rozwiązywania zadania matematycznego, nie podejmuje samodzielnej próby pokonania tegoż problemu. Matematyka. Kto ją lubi? Matematyka jest wspaniała, jest królową nauk. Uczy myślenia, logicznego myślenia, a dzieci nie chcą się tego uczyć. Dzieci są przyzwyczajone do łatwego zdobywania wiedzy. Nawet im się nie chce teraz lektur czytać. I dzieciaki mają też poważne problemy i o tych problemach mówimy w naszym cyklu 116-111. Więcej już za moment. Won't you find somebody to lead on? Won't you find me somebody who cares? One more night in the garden of evening. Blew the roof off a burned out basement. The alarm bell's beginning to ring. Won't you buy me another illusion? Or the pill, 'cause I'm on fire. Obudka psychologiczna typu tłumaczenie dziecku, dlaczego pewnych rzeczy z matematyki nie robi, dlaczego mu tak to idzie, to słaba jest. Dlatego, że chodzi przede wszystkim o to, czy umysł potrafi wykonać pewne kalkulacje. Tego się nie uczy dzieci już od młodego wieku. Tabliczki mnożenia poprzez inne rzeczy. One nie rozwiązują problemów. One po prostu nie umieją generalnie liczyć. No i pytanie właśnie, czy dobrze, a może właśnie źle uczymy. Ciekaw jestem Państwa opinii. 2:07 to numer naszego redakcyjnego telefonu, ale jest jeszcze jeden ważny numer. 116 111. przemoc rówieśnicza, zwłaszcza w ostatnich latach, jest bardzo poważnym problemem. Doświadcza jej co trzecie dziecko w wieku szkolnym. Agresja fizyczna, przemoc psychiczna, a także cyberprzemoc to niestety coraz bardziej powszechne zjawiska wśród młodych osób. Ofiara zazwyczaj jest bezbronna, w dodatku niechętnie mówi o swoich traumatycznych doświadczeniach. W jaki sposób w tej sytuacji powinniśmy zachować się my, dorośli? Jak wziąć za agresywne zachowania naszych dzieci odpowiedzialność? O tym w naszym cyklu 116-111. Z dwóch perspektyw opowie młoda nastolatka i konsultantka telefonu zaufania. Witaj w telefonie zaufania dla dzieci i młodzieży. Za chwilę połączymy cię z konsultantem lub konsultantką. Byliśmy w świetlicy. Czekaliśmy, aż rodzice nas odbiorą. I wszyscy poszli na obiad. Pozostałam ja i moja koleżanka. I gdy wrócili z tego obiadu, zaczęli mówić, że moja koleżanka nie ubiera się modnie. Że ona się za biednie ubiera, że to jest jakieś wieśniactwo i w ogóle to bez sensu. I ona po prostu tam stała i po prostu zaczęła płakać, bo nie wiedziała, co się dzieje. Była sama, a na nią wszyscy weszli i ona po prostu płakała, bo nie wiedziała, co robić. To było najstraszniejsze uczucie, że ja nie wiedziałam, jak jej pomóc. To była tak stresująca sytuacja, bo dzieci się tak do niej przyczepiły. Ona nic im nie zrobiła, ona tam po prostu stała. Zamiast zostawić ją w spokoju, oni zaczęli ją atakować. Bo co? Bo nic im nie zrobisz. A ja stoję obok i co? Przecież ja ich nie zatrzymam, jest ich 30, a ja jestem jedna. Takie rzeczy się dzieją w szkole podstawowej. Jest to bardzo częsty temat rozmów w naszym telefonie. Tak naprawdę mam wrażenie, że coraz częstszy, że ten problem tak jakby narasta. Katarzyna Talacha, konsultantka telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży 116-111 Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Właściwie to zagrożenie jest ogromne, ponieważ w każdej chwili każda osoba z dowolnego powodu może zostać zaatakowana. Co my dorośli możemy zrobić, kiedy wiemy, że nawet potencjalnie nasze dziecko jest narażone na ostracyzm społeczny i jest narażone na przemoc rówieśniczą? Co dorosły świat może zrobić? Jak zareagować? Tutaj w pani pytaniu bardzo ważna rzecz wybrzmiała, bo kiedyś było tak, że przemoc działa się w szkole i dziecko wychodziło ze szkoły i miało chociaż ten taki moment wytchnienia, a teraz rzeczywiście jest tak, że ta przemoc przenosi się także do sfery internetu, że te dzieci się budzą z tą przemocą, idą spać z tą przemocą rówieśniczą i że często jest tak, że dziecko mówi, że jedyny moment w ciągu dnia, kiedy jest przez chwilę spokojne i szczęśliwe, to rano jak się budzi i jeszcze nie pamięta o tym, czego doświadcza w swojej codzienności. Dzieci często same z siebie nie powiedzą nam o tym, że w szkole dzieje się coś złego, natomiast takie zachęcone przez nas takim komunikatem, że słuchaj, widzę, że coś jest inaczej w twoim zachowaniu i powiedzenie o tym, jakie ja mam emocje z tym związane, czyli na przykład, nie wiem, niepokoi mnie to, martwi mnie to, zastanawiam się, co mogłabym dla ciebie zrobić w tej sytuacji. Powtarzanie takich komunikatów nawet metodą zdartej płyty jest bardzo istotne, bo dziecko ma wtedy taką gwarancję, że w razie czego zawsze może się do tej dorosłej osoby zwrócić w takim momencie, kiedy samo poczuje się gotowe. A czy jakiegoś rodzaju prewencję, czy profilaktykę możemy uskuteczniać na gruncie domowym? Tak, my bardzo dużo mówimy dzieciom o tym, jak zareagować, kiedy się doświadcza trudności, natomiast rzadko mówimy dzieciom, żeby nie były sprawcami takich sytuacji. I też bardzo istotne jest to, że dzieci modelują nasze zachowania bardzo często, więc kiedy my okazujemy innym pogardę i uczymy nasze dzieci, że to jest jakieś wartościowe i świadczy, nie wiem, o jakimś naszym statusie, mocy czy sprawczości, no to, że modelujemy też w nich negatywne wzorce, które ono często samo będzie powielać. I także w internecie, nie wiem, czasami dzieci informują o tym, że zakładane są takie całościowe hate page'e nawet na ich temat. Tutaj też bardzo ważna taka lekcja dla dzieciaków, że każda osoba może taki hate page zarówno zgłosić do serwisów, jak i powiedzieć o tym w szkole wychowawczyni, że się coś takiego dzieje. Ważne jest właśnie budowanie w dzieciach tej świadomości, że mają moc, która potrafi być zarówno bardzo produktywna, ale potrafi też być destrukcyjna. Jeżeli znasz dziecko, które nie może sobie poradzić z problemem, pomóż mu. Przekaż numer telefonu zaufania. Jest czynny przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Jest za darmo i co ważne, dziecko dzwoni anonimowo. 116-111. Już teraz w imieniu autorki Katarzyny Stoparczyk zapraszam na kolejny odcinek naszego cyklu.

Będzie mi ciężko na żołądku. To może kawałek serniczka? To moja specjalność. Nie mogę, bo wiesz, dbam o linię. Kochana, przecież jest Travisto Slim. Suplement diety Travisto Slim zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie, oraz proszek z opuncji figowej, który wspomaga utrzymanie prawidłowej wagi. Oj, Olu, ty to umiesz mnie przekonać. To Travisto to sprawdzone rozwiązanie. Travisto. I trawisz to. Aflofarm. Pytacie, co robić, gdy do życia budzi się wiosna? Otóż my, kule, radzimy też się budzić i grać codziennie. W kumulacji Lotto do wygrania 10 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Marian! Ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Już są przeceny na święta w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres do kawy Siemens. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2989 z kodem rabatowym taniej o 610 zł. Żegnamy reklamy. Już minęła 17.30. Skrót serwisu Trójki, Anna Kowalik-Brankacz. Są pierwsze interwencje dotyczące nowych przepisów za jazdę po pijanemu. Policja w Krotoszynie rozpoczęła procedurę konfiskaty samochodu od kierowcy, który prowadził pod wpływem alkoholu. 45-latek miał ponad 3 promile alkoholu w organizmie. Kierowca straci prawo jazdy i auto, którym się poruszał. Na razie samochód trafił na parking strzeżony. Resort Sprawiedliwości już zapowiedział, że zapisy dotyczące przepadku pojazdów zostaną złagodzone. Sąd zwraca do prokuratury sprawę lekarzy oskarżonych w związku ze śmiercią Izabeli z Pszczyny. Wbrew przewidywaniom dziś nie wyznaczono terminu rozpoczęcia procesu trzech medyków oskarżonych w sprawie śmierci ciężarnej 30-latki. Kobieta zmarła 3 lata temu w pszczyńskim szpitalu na skutek wstrząsu septycznego. Sąd zwrócił sprawę prokuraturze w celu uzupełnienia kwestii formalnych. Prezydent Andrzej Duda ponownie zaapelował do krajów członkowskich NATO o zwiększenie wydatków na obronność do 3% PKB. Na konferencji w Brukseli podkreślił, że dzięki temu wspólna polityka bezpieczeństwa będzie efektywna. Prezydent spotkał się w kwaterze głównej NATO z sekretarzem generalnym sojuszu Jensem Stoltenbergiem. Konferencja Episkopatu Polski powołała zespół roboczy do spraw kontaktów z polskim rządem w sprawie lekcji religii w szkole. Jej przewodniczącym został biskup Wojciech Osial. Z kolei nowym przewodniczącym Episkopatu Polski został arcybiskup Tadeusz Wojda, metropolita gdański. Pełny serwis Trójki o 18.00. Na wiadomości sportowe, Dariusz Urbanowicz. Dziś istotny wieczór dla kibiców piłki nożnej. Może, mimo że w ligach Europy i konferencji nie ma już polskich klubów, od 18.45 meczów co niemiara. Wieczorem również ma zostać ogłoszona lista powołanych piłkarzy na zgrupowanie przed przyszłotygodniowym barażem z Estonią w walce o Euro 2024. My zaś czekamy na mecz Igi Świątek z Karoliną Woźniacką w ćwierćfinale tysięcznika WTA w Indian Wells. Tenisistki mają wyjść na kort nie wcześniej niż o 20.30. Obie tenisistki zagrały ze sobą dotychczas raz w karierze. W 2019 roku w Toronto górą była Iga Świątek. Nasza zawodniczka sprawiła wówczas dużą niespodziankę, gdyż dopiero startowała do światowej kariery, a Dunka polskiego pochodzenia zajmowała wtedy 18. pozycję w rankingu WTA. Teraz faworytka jest tylko jedna. Nasza zawodniczka idzie przez Indian Wells jak burza. W Kalifornii nie przegrała jeszcze seta. Tutejsze media podkreślają, że Karolina Woźniacka udowodniła, że po macierzyństwie wróciła na kort nie tylko dla satysfakcji, ale też mierzy wysoko, czego efektem jest ćwierćfinał turnieju. Jej powrót jest prawdopodobnie najbardziej zaskakującym ze wszystkich byłych mistrzyń, które obecnie wracają na szczyty rankingów. Pisze o Karolinie Woźniackiej oficjalna strona WTA. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Na trochę niższym poziomie rankingowym w Challengerze ATP w Székesfehérvárze Daniel Michalski wygrał z Rumunem Cezarem Kretu 6-3 i 6-1 i awansował do ćwierćfinału. Michalski musiał przedzierać się przez eliminację w tym turnieju, a w pierwszej rundzie głównego turnieju pokonał byłego trzeciego zawodnika ATP, zwycięzcę US Open z 2020 roku, Austriaka Dominika Thiema 6-3 i 6-4. O półfinał 24-latek z Warszawy zagra z Włochem Francesco Maestrellim. Narciarka pozatrasowa Zuza Witych wystartowała dziś w pierwszych zawodach finałowych w Pucharze Świata w narciarstwie ekstremalnym. Ściana w Fieberbrunn w Austrii okazała się bardzo wymagająca, a tak mówiła o strategii na swoje przejazdy. Jeśli chodzi o moją strategię, jest ona ambitna i delikatnie ryzykowna, ale też bez przesady. Mam nadzieję, że to ryzyko popłaci. Aktualnie jest to walka, już w finałach jest to walka bezpośrednio o tytuł mistrza i mistrzyni świata. Także ten poziom ryzyka na pewno jest troszeczkę większy. Także z góry bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za trzymanie kciuków. Trzymaliśmy mocno, ale to nie wystarczyło, bo w pierwszym przejeździe Zuza miała upadek. Ostatecznie zajęła miejsce piąte. Z kolei we francuskich Alpach trwa najbardziej spektakularny wyścig skiturowy Pierramenta. Na starcie trójka Polaków, w tym Anna Tybor, reprezentantka kraju w skialpinizmie, ale też znana z pierwszego kobiecego zjazdu na nartach z Broad Peaka. Pierramenta to zawody dwójkowe, a jej partnerką jest francuska Marie-Charlotte Iracki. A dzisiejszy etap ukończyły na miejscu 11. Z kolei aktualny mistrz Polski Jan Elandkowski z Sebastianem Druszkiewiczem dopadli dziś mety na pozycji 39. Ale przeleciałeś, powiem ci, bracie, przez tą węgierską nazwę miejscowości. Székesfehérvár? No właśnie, tam. Jutro 14 stopni i pochmurno. Sprawdziłeś? Tak, dziękuję. A u nas jutro sporo chmur, po południu na zachodzie kraju przelotnie popada deszcz. Jutro cieplej od 9 stopni na Podkarpaciu, około 13 w centrum, do nawet 18 na Dolnym Śląsku. Zaczęły obowiązywać przepisy pozwalające policji konfiskatę samochodów pijanym kierowcom, ale czy w praktyce nie będzie to kolejny martwy przepis? Dwie dwójki i siedem trójek. Tutaj trochę błądzimy, bo czy to będzie tam zabrany samochód za 10 tysięcy, czy to będzie kara 10 tysięcy. No jest to istotne, ale mało istotne. Najlepiej moim zdaniem by działało odstraszająco wyrok do więzienia. A jakie przepisy przyczyniłyby się do wyeliminowania problemu pijanych za kółkiem? Całkowity zakaz sprzedaży alkoholi na stacjach benzynowych. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl i także telefonicznie 2 2 7 3. Za 23 minuty będzie 18. 19 minut pozostało do godziny 18. O tym także mówiliśmy w serwisach informacyjnych. Więcej o tym również w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki teraz. Pod koniec lutego 25-letnia kobieta została napadnięta w centrum Warszawy. Sprawca brutalnie ją zgwałcił, zostawił umierającą po kilku dniach w szpitalu. Zmarła. Dziś na cmentarzu północnym w Warszawie odbył się pogrzeb Lizy. Ostatniej drodze Lizy towarzyszyła cisza, zaduma i smutek. Na twarzach uczestników pogrzebu były łzy. Przyjaciele i znajomi Lizy oraz mieszkańcy stolicy chcący zaprotestować przeciwko tej brutalnej napaści nieśli białe kwiaty. To była zwykła dziewczyna, która pracowała tutaj, budowała swoje życie, swoją przyszłość w Polsce. Wspomina Vlad Jeremi, przyjaciel Lizy. Wszyscy wiedzą, dlaczego ona przyjechała do Polski z Białorusi. Była normalnym człowiekiem, bardzo dobrym, fajnym. Nie piła, nie paliła w ogóle. Była wegetarianką i ja mam bardzo światłe wspomnienia o niej. To wielka tragedia. To jest bardzo trudne do przeżycia w ogóle. Z tego, co ja rozumiem, mieliby już mieć jakieś wesele niedługo z Danielem, także jest trudna tragedia. Tak. Jestem też z Białorusi, jak Liza, i też w Polsce z politycznych motywów. I to jest straszna tragedia, jaka spotkała Lizę w Warszawie. Bardzo smutny dzień dla Polaków, Białorusinów, Ukraińców, wszystkich, jako żywe w Warszawie, w Polsce ludzi. Przyjechaliśmy z Mińska Mazowieckiego na pogrzeb. Specjalnie małżonka jest Białorusinką, czuje się specjalnie związana z ludźmi z Białorusi. No i w ten sposób chcemy oddać honor i cześć tej młodej kobiecie, która zginęła w tak tragiczny sposób. Ja po prostu nie mogę być w stronie tego wszystkiego. Nie znala tę dziewczynę, ale boli i ciężko. Bardzo szkoda mnie tę dziewczynku. Jesteśmy tu dziś dla Lizy. Jesteśmy tu, bo była nam bliska. Bo kochaliśmy ją, a ona kochała nas. Mówiła Ewa Pawlik, celebrantka uroczystości pogrzebowych. Jesteśmy tu dlatego, że to, co się stało, złamało nam serca. Większość z nas, którzy się tu dzisiaj zebraliśmy, nie znała Lizy osobiście, ale rozpoznajemy w niej nasze siostry, nasze córki, nasze przyjaciółki. Widzimy w niej siebie. Bezczelność tej zbrodni była tak duża. Sprawca z niczym się właściwie nie liczył. Chyba trudno było w to uwierzyć, że ktoś może aż tak. A ta biała róża? To właśnie symboliczny taki surowy, biały kwiat, który ma symbolizować jakąś właśnie tą niewinność i tą taką czystość. No taki symbol jest dużo bardziej znaczący niż jakieś wiązanki. Znaliście się z Lizą? Tak, od 2021 roku. Mówi kolega Lizy, Władek. Jaka była? Bardzo otwarta, komunikatywna, nigdy nic złego by nie zrobiła. Zawsze tak naprawdę w komunikacji była zainteresowana osoba, która rozmawia, że co się dzieje w życiu. Z nią było zawsze przyjemnie się spotykać. To takie szokujące, że w centrum Warszawy coś takiego mogło się zdarzyć. Śmierć Lizy stała się impulsem, który wywołał cały szereg zdarzeń i aktywności. Podkreślała Izabela Jachnicka, celebrantka uroczystości. Forsujemy zmianę prawa, maszerujemy w geście solidarności z Lizą, poświęcamy jej dziesiątki artykułów. Przez ostatnie dni mówiliśmy o niej tylko w kontekście tego tragicznego zdarzenia. Teraz, gdy jesteśmy tu, by Lizę pożegnać, chcemy poświęcić czas na to, co osobiste. Jesteśmy to Lizie winni. Wracała sobie do domu dziewczyna ze spotkania z koleżankami i niestety ją spotkało najgorsze, co mogło być. Bardzo, bardzo mnie to dotknęło. Młoda dziewczyna i przyjechała do naszego kraju ułożyć sobie życie. Myślała, że będzie jej tu lepiej. Straszna tragedia. Trzeba wyrażać swoje zdanie i mówić nie, bo jak nie będziemy nic mówić, nie będziemy się sprzeciwiać temu złu, przemocy, to będzie jak będzie. Przyszedłem, ponieważ chciałem pokazać mój sprzeciw wobec przemocy, wobec innych osób i biorąc pod uwagę, że sporo moich znajomych przechodziło w tym miejscu i przechodzi tam, gdzie Liza spotkało Lizę, czuję, że to mogło przeżyć się każdemu i czuję potrzebę się sprzeciwić temu, co się wydarzyło. O tym trzeba mówić. No nie można po prostu o tym tak zapomnieć i ta osoba, która to zrobiła, ona musi być ukarana, ponieważ takie rzeczy mogą zdarzyć się z każdym z nas. Jeżeli bardziej będziemy o tym mówić, to możemy po prostu uniknąć w przeszłości takich samych tragedii. No nie, nie должно tak być. No nie ciężko bardzo. Jak słyszeliśmy, 25-latce w ostatniej ziemskiej drodze towarzyszyły tłumy. Był tam także nasz reporter Jacek Frenzel. Puste drogi przede mną, asfaltowe jezioro, nogi grzały za mną. chcę wyłapać każdy dźwięk, no chcę chwytać każdy refleks. Zachęcamy Państwa do tego, by być blisko programu trzeciego, szczególnie jutro, bo mamy dla Państwa zaproszenie na koncert jutro o 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Nagrywamy ciekawy koncert Adam Bałdych i Kari Sal. To nagranie pojawi się na antenie programu trzeciego w 62. urodziny trójki. Wiadomo, 1 kwietnia. Mamy dla Państwa zaproszenia na ten koncert. 2 2 7 3 pod tym numerem telefonu można zdobyć wejściówki na koncert jutro o 19 tu przy Myśliwieckiej koncertowo. Adam Bałdych i Kari Sal. 2 2 7 3. Gwałt na 25-letniej kobiecie w centrum Warszawy wstrząsnął nie tylko stolicą. Kobiety czują się zagrożone. To jest coś, co naznacza je na całe życie. Ofiara brutalnego gwałtu Liza zmarła. Dziś, jak mówiliśmy, na warszawskim cmentarzu odbył się jej pogrzeb. To jest strasznie. Widziałam samą nocy i się tego nie bojałam, a teraz strasznie. Pracuję tutaj obok. No bardzo wstrząsające. Też pracuję tutaj jako psychoterapeutka obok, więc często gdzieś to się pojawiało też moich pacjentów, tak? Wszyscy bardzo jakoś wstrząśnięci tym jesteśmy. Zwłaszcza, że codziennie tędy przechodzę i nawet mam takie myśli, czy mogę czuć się bezpiecznie. Liza zrobiła mi jedną ze swoich czapek, tych, z których była tak znana, i poznałam ją, kiedy to było? Na samym początku lutego tego roku. Przyjechałam do niej, żeby tą czapkę odebrać, a że tam potrzebne były jeszcze jakieś poprawki, i to wpuściła mnie do siebie do mieszkania, rozmawiałyśmy, nawet zrobiła mi herbatę i była po prostu zwyczajną, spokojną dziewczyną, która mieszkała z chłopakiem tutaj i gdzieś tam próbowała sobie życie zbudować. I jak się dowiedziałam, że to właśnie ją tu spotkało, to jak zginęła jest absolutnie bestialskie i okropne i ciężka sytuacja, bym powiedziała. Wspomnienie Lizy jeszcze dziś pojawi się na naszej antenie, zatem już teraz polecamy Państwu reportaż w Trójce. Studio Reportażu i Dokumentu zaprasza na reportaż Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej Miała na imię Liza. Dziś w Trójce po 22. Black hole opened in the kitchen. Yeah.